सब में परमात्मा सामान्य रूप से परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण होने पर भी विलक्षणता यह है, वो है जो ही रहता है वो संसार सब परिवर्तन होता है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि है, परंतु विकारांश गुणा से व प्रकृति संभवान, ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं गुण और विकार। तो विकार होता है, गुण होते हैं, ये परिवर्तन प्रकृति परिवर्तनशील है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु कार्य और कर्ण कर्ण तीर है, दस कार्य कार्य कर्ण करते में हेतु प्रकृति है। पुरुष है उस भोक्तापन में हेतु है, इसे क्रिया में हेतु नहीं है। भोग क्रियाजन्य भी होते हैं, बिना क्रिया भी होते हैं, भोगों में हेतु है। वो भोक्ता कौन होता है? प्रकृति में स्थित होता है, वही पुरुष भोक्ता होता है। प्रकृति से निराद होता है तो उसमें भोक्तापन नहीं है, इस वाले पुरुष में विलक्षणता है। प्रकृति तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति में स्थित होता है, प्रकृति जन्य गुणों का भोगता बनता है। नहीं तो देश में पुरुष पर, इस देश में देह में होता हो पुरुष पर है, पर देह से अलिप्त है, देह के साथ में संबद्ध बंधा हुआ मिला हुआ नहीं है। प्रकृति स्थल मान लेता है अपने को तो भोगता बनता है, प्रकृति स्थल नहीं मानता तो भोगता नहीं बनता। कर्ता भोगता बनता है तो शरीर के साथ एकता मानने से, नहीं तो कर्ता भोगता है नहीं। वास्तव में शरीर हो भी न करोति न लिप्यते, न कर्म लिप्त होता है, न कर्ता होता है, न भोगता होता है। तो न करो थी न लिप्यते, न करो थी मैं कर्तृत्व का निषेध है, न लिप्यते मैं भोक्तृत्व का निषेध है। वो कर्ता भोक्ता नहीं है था। अथा प्रकाश ये का कृष्ण लोग रवि, जैसे शरीर सूर्य है सुख को प्रकाशित भी करता है, परंतु उनका कर्ता नहीं बनता। सूर्य के प्रकाश में कोई भेद पड़ता है तो पुण्य का भाग सूर्य नहीं होता। कोई शिकार करता है तो जानवर को मारता है तो प्रकाश में वो पाप भागी नहीं होता, वो अलग रहता है। प्रकृति होता है भोगता बनता है। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की ये है दोनों ही, तो क्षेत्र ये है वो क्षेत्र की इतनी दृष्टि होने से क्षेत्र ये होता है, ये तो क्षेत्र ये है नहीं। क्षेत्र माम वृद्धि वो परमात्मा के साथ में एक है, प्रकृति के साथ मानी हुई एकता है और परमात्मा के साथ में स्वरूप से एकता है, क्यों परमात्मा का ही अंश है ये। और जैसे है सब प्रकाशित ये का कृष्ण लोगों वाली हुई प्रकाशित बार था, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नो पे आप लिप्त नहीं होता, ऐसे ये लिप्त नहीं होता। मानो कर्ता और भोगता के पड़े में दोष लोग दिए ये, तो ये वास्तव में कर्ता भोगता नहीं है। शरीर में एकदम स्थित रहता हुआ भी कर्ता भोगता नहीं होता है, वो कर्ता भोगता नहीं होता है इसमें अगर स्थिर रह जाए तो मुक्त हो जाता है, और लिप्त हो जाता है तो कर्ता भोक्ता बन जाता है, तो फिर जन्म मन में चला जाता है, नहीं तो इससे अलग होकर मुक्त हो जाता है। वास्तव में ये मुक्त है। कर्ता भोगता अपन प्रकृति के साथ एकता मान लेता है, मान लेता तो भोगता कर्ता बन जाता है, नहीं मानता तो सृजस्थ हो भी मानते न क्रोते न लिप्यते। सही में रहता अभिकृता लुप्त नहीं होता, तो वो पुरुष स्वतः स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण होते हुए शरीर में स्थित मान लेता है तो कर्ता होता बन जाता, फिर जन्म मरण में पड़ जाता है। वो सब में रहता हुआ भी निर्लेप्य है, तो निर्लिप्तता मेरा स्वरूप है, उस निर्लिप्तता में ही स्वरूप में स्थित तो कर्ता होता नहीं बनता। सही में रहता हुआ भी सही में रहता होते भी सही साथ लिप्त होता है, उसे कर्ता भोगता बनता है। तो कर्ता भोगता वास्तव में शरीर है, इस वास्ते प्रकृति कर्माणी कई महाराणी सर्वश इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे नैन गुण थे करता रम पंचायत ये प्रकृति को ही कर्ता बनाया है। उसे साथ लिप्त होते कर्ता मान लेता है, मान लेता है, इस वास्ते ये न मानने से मुक्त हो जाता है। कर्ता मेरी मान्यते इस बात नहीं करो मिट्टी तो मैंने मान लेता है। तीसरे अध्याय में कहा, पांचवें में कहा, मानता नहीं है तुम कथा लिप्ता नहीं होता। तो ये मुक्त मान लेता बद्ध पदार्थ मान लेता है। जैसे एक आदमी घर में मुक्त है तो घर में मन मुक्त है, परंतु घर में अपना मान लेने से घर में फंस जाता है, नहीं तो उसकी स्थिति तो सब जगह है, सामान्य रीति से सब जगह स्थिति रहता हुआ भी एक जगह लिप्त हो जाता है, इस बात का तो भोगता बन जाता है। तो निर्लिप्त होता है ये असली स्वरूप है, और लिप्त होता है ये कृत्रिम है, इस वक्त कृत्रिम बनाता ही मिट जाता है और है जो स्वरूप रह जाता है। तो पुरुष सब में रहता हुआ भी कर्ता भोगता पर नहीं बनता, सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी वो उसी साथ में लिप्त हो जाता है। तो लिप्त हो जाने से कर्ता भोगता बन जाता है, उसी साथ से एक संबंध होने से कर्ता बनता है। अगर संबंध न बने तो देह पुरुष पर, इस देह में स्वस्थ रहता हुआ पुरुष पर है, पर संबंध रहित है, तटस्थ है, विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, ऐसा है। तो ये प्रकृतिस्थ उन्होंने भोगता बनता है, इस वास्ते पदार्थों में लिप्त नहीं होना चाहिए, नहीं लिप्त होता है वो फंसता नहीं, वो निर्लिप्त रहता है स्वतः स्वाभाविक। तो स्वाभाविक निर्लिप्त बना स्वतः है, तो मुक्त होता नहीं है, मुक्त है, मुक्त का बोध नहीं है, बोध उस तरफ ध्यान नहीं है, ये तो स्वतः है अलग, स्वतः स्वाभाविक ही। जो उसे बोध होता है तो उसे अनुभव होता है, अनुभव होता है तो प्रकृति में स्थित रहता है, प्रकृति में स्थित होना बनता ही नहीं इसका, वो अलग रहता है। परंतु स्थित होने से उसे भोगतापना कर्तापना आ जाता है, कर्तापना भोगतापना आ जाने से लिप्त हो जाता है। नहीं तो लिप्त नहीं रहता तो फिर शरीर सही में स्थित रहता हुआ भी कर्ता भोगता नहीं बनता, क्यों स्थिति तो सब में है ही। सामान्य परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हुए भी वे कर्ता भोगता नहीं बनते, ये भी कर्ता भोगता नहीं बनता। इस वास्ते ज्ञान वेद ज्ञान उपासित मम साधन में मांगता, भगवान ने कहा है ज्ञान का आश्रय लेने से मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। और जैसे परमात्मा सब में रहते हुए भी कर्ता भोगता नहीं होते, ऐसे ये भी नहीं बनता। तो मम साधन में मांगता सगे भी न हो जाए प्रलय न महासर्ग में पैदा नहीं होता, प्रलय में व्यथित नहीं होता, तो ये साधारणता को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो स्वरूप को प्राप्त हो तो प्राप्त हो नहीं, जब प्राप्त ही है स्वतः, कर्ता बहुत अपना माना हुआ है। इससे बात सिद्ध क्या हुई, अपने जो संसार आदि मानते हैं कि संसार में तो है, और परमात्मा को नए प्राप्त करेंगे, बात ऐसी नहीं है। परमात्मा को प्राप्त हम है, उधर ध्यान नहीं है, इस वजह लिप्त पांत है। वो माना हुआ मिल जाता है तो मुक्त बना ले जाता है स्वतः, तो मानते हैं ये गलती होती है, तो गलती नहीं करे तो मुक्त हो जाने स्वतः ही। तो मुक्त होना अपना स्वाभाविक है, बद्ध होना अस्वाभाविक है। मनुष्य ने मान लिया है बद्ध है ये स्वाभाविक है, और मुक्त होने ये अस्वाभाविक है। मन को उद्योग करेंगे तो मुक्त होंगे, बिना उद्योग के बद्ध रहेंगे। बद्ध रहना है स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक मुक्त है, स्वतः स्वाभाविक बद्ध नहीं है। तो स्वाभाविक योजना से यज्ञ अथवा न पुनर्मोह के मोह को प्राप्त नहीं होता। मोहित होता है तो मोहित मोहित रहता है, फिर वो बीच में अलग अपने मानने पर भी मुक्त थोड़ा ही होता है, वास्तव में मुक्त होता है, तभी मुक्त ही मुक्त होता है। देखो मुक्त ही मुक्त होता है, अरे मुक्त मुक्त क्या होगा, बद्ध ही मुक्त होता है, बद्ध नहीं हो मुक्त क्या होगा, वो बद्ध है बद्ध ही रहता है, मुक्त मुक्त ही रहता है। परंतु ये मुक्त होता है वो बद्ध हो जाता है, बद्धपना मिटने से मुक्तपना अपना स्वाभाविक है, उसे अनुभव हो जाता है। स्वाभाविक बनता नहीं है, स्वाभाविक का अनुभव हो जाता है। अभव होना है, अनुभव होने से फिर बद्ध नहीं होता। तो यदि आत्मा न पुनर्मोह, जिसको जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होता, क्योंकि पहले भी वास्तव में बना हुआ था, नहीं बना हुआ माना था, माना हुआ मिट जाता है जो रह जाता है जो रह जाता है, स्वास्थ्य मुक्त हो जाता है। वो है पहले से ही मुक्त है, शरीर स्थो भी घूमते न करोते न लिपते, बद्ध अवस्था में भी लिप्त अवस्था नहीं है इसकी, उस अवस्था में भी तटस्थ है, अलग ही है, अलग होते हुए भी अलग का अनुभव नहीं करता, लिप्तता का अनुभव करता है, इस वक्त लिप्त हो जाता है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, इसे सिद्ध हुआ कि बद्ध बना है ये वास्तव में माना हुआ है, मुक्त बना है ये इसका वास्तविक स्वरूप है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसी को जानना है, उसी को लेना है। तो वास्तविक स्वरूप जानकर फिर बद्ध नहीं होगा, फिर मोह नहीं होगा। तो मोह आगंतुक है, मुक्त बना आगंतुक नहीं है, ये स्वाभाविक है। अपने मन आने का भी हमें स्वाभाविक तो बद्ध है, और मुक्त होते हैं ये अस्वाभाविकता होती है। तो स्वाभाविक को अस्वाभाविक, अस्वाभाविक को स्वाभाविक, ऐसा मान लिया है, इस वास्ते माने हुए बद्ध रहते हैं। नहीं तो वास्तव में मुक्त स्वाभाविक है, स्वतः है। तो ये स्वाभाविक ही तटस्थ है, ये साथ मिला हुआ नहीं है। क्यों तो जड़ से तरी गांठी पड़ी गई पता है, तो जड़ की चेतनी विरुद्ध है ये, तो आपस में मिल नहीं सकता। पर चेतन में ये शक्ति है, जड़ को अपने साथ ही मान लेता है। जड़ में ताकत नहीं है, जड़ ने इनको नहीं मानता है, चेतन से ही चेतन ने ही जड़ को अपना मान लिया तभी तो बंद होता है। और ये अगर चेतन जड़ को अपना न माने तो मुक्त स्वतः शुद्ध स्वाभाविक है, स्वतः ही है। तो इस वास्ते मुक्त बना इतने स्वाभाविक है, सहज है, बद्ध बड़ा मुक्त है, ये सब बनावटी है। बनावटी बड़ा मिट जाता है, स्वाभाविक तो सहज बड़ा अनुभव हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। देखो ये बद बना इसमें है नहीं। इस वास्ते भाइयों को ऐसा चाहिए कि मुक्तपना हमारा स्वाभाविक है, सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक। और बद्धपना है ये कृत्रिम है। वो कृत्रिमपना मिट जाता है तो है जो रह जाता है तो मुक्ति मुक्ति रह जाता है। पर पहले से भावनाएं होती होती हम बंधे हुए हैं, ज्ञान और से मुक्त हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं है, वो स्वाभाविक है, सत्य ही मुक्त है, स्वाभाविक ही बद्ध नहीं है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध हो नहीं सकता, तो वो विरुद्ध है ना। अंधेरा और प्रकाश दोनों विरुद्ध है, दोनों गांठ बन नहीं सकते। इस वास्ते हम सदा ही मुक्त है। ये अगर सब मान लेता है तो फिर उसको मुक्ति सहज मालूम देती है, स्वाभाविक मालूम देती है। उत्तमा सहजा वो सहज सतह है, वो बनावटी नहीं है। बद्ध पढ़ाई है बनावटी है, मुक्त होना बनावटी नहीं है। तो अपने में ये वहम अगर मिट जाता है कि बद्धपना वास्तव में नहीं है, बद्धपना माना हुआ है, न मानने से मिट जाता है और मुक्तपना जो है स्वाभाविक उसका अनुभव हो जाता है। तो हमारा स्वरूप स्वाभाविक मुक्त है, क्योंकि प्रकृति है ये क्रियाशील है और वो अक्रियाशील है, उसमें क्रिया कोई होती नहीं। नाशवान पदार्थ में क्रिया होती है, वो अक्रिय रहता ही नहीं। अविनाशी होता है, उसमें क्रिया होती ही नहीं, वो है जो ही रहता है। अनंत अनंत अनंत काल बीत जाएगा तो है जो का त्यों रहेगा। इस वास्ते वो स्वरूप है अपना जो नहीं बदलने वाला। इस वास्ते शरीर कई धारण करता है, बड़ा ये अपने अलग रहता है। एक दिन में क्रिया कई करता है, बड़ा आप अलग रहता है। सब तरह क्रिया करता हुआ भी अलग रहता है। तभी एक क्रिया को छोड़ दूसरी क्रिया पकड़े, दूसरे को छोड़ तीसरी पकड़े, तीसरी को छोड़ चौथी पकड़ता है। अब क्रियाशीलता हो तो एक नई क्रिया में रहेगा, सब क्रियाओं को कैसे पकड़ेगा, सब शरीरों को कैसे पकड़ेगा, स्वरस लाख जोड़ने के अनेक शरीरों को कैसे पकड़ेगा। तो वास्तव में पकड़ा में स्थित नहीं होने से ये है अलादा। अलादा होते हुए भी पकड़ करके अपने साथ में संबंध जोड़ लेता है, संबंध जोड़ लेता तो बन जाता है। बन जाने के वो फिर खोलना कठिन हो जाता है, वास्तव में मूल में बंधा हुआ है ही नहीं। तो हरेक भाई को ये मानना चाहिए कि मुक्त तो स्वाभाविक है, मुक्ति होना इसे छूट जाना ये तो स्वाभाविक है। अस्वाभाविक बनाए बद्ध बनाए अस्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है, ये स्वतः सिद्ध नहीं है, ये कृतिसाध्य है। मुक्ति कृतिसाध्य नहीं है, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक अपना है जैसा अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए। इस बात से जिसको जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता, क्यों मोह है नहीं इसमें, स्वतः सिद्ध मुक्त है, ये बात है। इस विषय में आपके कोई खास शंका हो पूछो, इस विषय को ठीक समझे हुए पूछे और दूसरी बात नहीं सुने, दूसरी बात नहीं सुने इसी को पूछे और बाकी बात नहीं छेड़नी, इसमें कोई शंका हो पूछो। मानो स्वाभाविक प्रकृति के साथ संबंध इसका नहीं है। क्यों नहीं है कि प्रकृति हरदम बदलती है और ये कभी नहीं बदलता। स्वाभाविक ही अलग है, सत्य सत्य प्रकृति हरदम ही बदलती है, क्रियाशील है ना ये। नहीं कश्चित क्षणम अपनी जात तिष्ठते अकर्म करते, तीन पद दिए इसमें। नहीं कल्याण कृत्य दुर्गतिन ताज कृत्य नहीं कर सकते क्षण में भी जातु क्षण में ज्यादातर चक्र में रहता है, तो कोई भी नहीं कष्ट कष्ट कष्ट क्षण में ऐसा तो तीन पद है। कोई भी क्रिया में कभी भी किसी समय भी लिप्त होता ही नहीं, और क्रिया हरदम लिप्त होती है, हरदम करती है, चलती है, तो अक्रिय कोई रहता ही नहीं। तो क्रिया वर्ण है ये प्रकृति का वर्ण है, प्रकृति क्रिया क्रिया होती ही रहती है इसमें, वो क्रिया कभी मिटती ही नहीं और इसमें क्रिया लागू होती ही नहीं। ये तसा रहता है, स्वतः निर्लिप्त रहता है स्वाभाविक, परंतु स्वाभाविकता का अनुभव न करने से बंद बनेगा स्वाभाविक विराट विचार कर लिया और मुक्ति होना है जो कृति साध्य बन लिया, वास्तव कृति साध्य नहीं है, स्वाभाविक है और स्वाभाविक स्थिति होने से मुक्त हो जाता है। ये बात मुक्त स्वाभाविक है सत्य है, क्योंकि कोई काम नहीं करे तो आप जैसे शरीर से कोई काम करे तब काम होता है, काम नहीं करे तो शरीर से रहता है। जैसे स्थूल शरीर से काम न करे तो स्थूल शरीर निकम्मा ही रहता है स्वप्न में सुषुप्ति में, स्वप्न में सूक्ष्म कार्य करता है वो स्थूल और कारण ऐसे रहता है, कारण में नींद होती है उस समय में स्थूल और सूक्ष्म नहीं रहता है, और समाधि में जावे तो कारण शरीर में समाधि स्थिरता होती है, और स्थिरता में रहता है तब कारण में रहता है, स्थिरता उत्तरस्थ हो जाता है तो स्थिरता भी साक्षी हो जाता है, तब वो स्थिरता वो कारण शरीर से भी अलग हो जाता है, वो असली स्वरूप है इसका, स्वतः स्वाभाविक स्वरूप है, वो स्वाभाविकता में जब सिद्ध हो जाता है परिबद्ध नहीं होता, जब तक अपने स्वभाव में सिद्ध नहीं होता है तब तो बनता। जब स्वयं में महाराज जी जब कोई क्रिया नहीं है तो भजन ध्यान साधन ये किसमें होता है? ये होता है भजन ध्यान होता है शरीर में, भजन होता है जप होता है स्थूल शरीर से, और ध्यान होता है सूक्ष्म शरीर से, और समाधि होती है कारण शरीर से। ये सब नहीं होते हैं तब समाधि केवल शरीर में होती है, वो तो आत्मा में नहीं होती, नहीं तो काम करता है वो भी आत्मा मानता है, चिंतन भी आत्मा अपना मानता है, स्थिरता भी अपनी मानता है तीन क्रिया की शरीर की अपनी नहीं है, मानता अपने में, ये मानता है, ये मान्यता ही बंधन है, इनके साथ मानना पड़ा है। जैसे एक लड़की है उसके साथ आप संबंध जोड़ देते हो तो ससुराल के साथ में सबके साथ संबंध हो जाता है, कोई सारा है कोई सारी है, कोई कोई है जो पति ससुर है कोई सास है, कई संबंध हो जाते हैं, और वो एक न रहने से सब काम ठीक हो जाता है। ऐसे शरीर का एक शरीर ने अपना पढ़ लिया तो शरीर से होने वाली क्रियाएं सभी अपनी हो गई, और अपना ठीक अनुभव किया तो शरीर अपने साथ है ही नहीं, वो अपना अलग है, आप अलग है, अनुभव हो जाएगा था, फिर जन्म मरण नहीं होता, जन्म पैदा भी नहीं होता पर मानना हुआ है, माना हुआ मिटता नहीं, हो चेतन है ना वो भी सच्चा हो जाता है, सच्चा होता नहीं है, सच्चा की तरह हो जाता है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है, हम सत्कर्म करें दुष्कर्म न करें, और कोई कर्म न करे तो न करने से ही बनता है, कर्म करे तो ही बनता है, न करने से ही बनता है, और जो अलग हो जाता है वो कर्म करे तो ही नहीं करता है, नहीं कर्म नहीं अभी प्रवृत्त अभी नहीं विकसित होता, समानता प्रवृत्त होने पर भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि अलग अनुभव कर लिया। देखो जब दही में घी रहता है तब तक घी साथ में रहता है, घी निकाल दिया जाए तो फिर सांस में रख दो वो साथ में नहीं रहता, अलग हो जाता है, तब अगर साफ करो तो फिर मिलता नहीं, ऐसे ही अलग कर जाने के बाद फिर मिलता नहीं, जब तक तो मिला हुआ तब तो मिला हुआ रहता है, तो मिला हुआ है वास्तव में है अलग ही, घी अलग है, दूसरा भाग अलग है, मिला हुआ मान लेता है। ये बात नहीं, हम पूरे कर्म न करें, अच्छे करें, ये सब सब वो एक उसमें तो है नहीं। ये बात ये भी फिर अंतःकरण में या मन में, बुद्धि में या विवेक तक। हाँ, तो अच्छे काम करेगा तो ठीक रहेगा। अच्छे काम करने से बुरा काम जबरदस्त मानता है, अच्छा काम हमारी मर्जी से मानता है। जैसे एक आपके घर साधु आवे, उसको रोटी न दो तो चला जाएगा, पर डाकू आवे तो चला जाएगा। तो बुरा काम डाकू की तरह, अच्छा काम आवे साधु की तरह। अच्छे करने का और बुरे करने का भाव अंतःकरण में तो होता है। भाव अंतःकरण में होता है, मतलब जड़ में ही होता है, जड़ में ही, जड़ ही जल में होने पर भी चेतन साथ में रहता है, तो मुख्यतः चेतन ही रहती है। चेतन को तो ये नजर आता है, बाकी उत्पत्ति तो वो प्रकृति में ही होती है। वो जड़ में ही होती है, विकार जड़ में ही होता है। परंतु जड़ में विकार होते हुए विकार मानने वाले तभी होते हैं जब उसे चेतन मिला रहता है। चेतन मिला हुआ नहीं रहता तो अभी से मान लोग अंधान थे नहीं मिलते। विकार जड़ में तो सुधार भी जड़ तक ही है महाराज जी, वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं। वहाँ तक पहुँचता नहीं, पर ये वहाँ तक पहुँचता है ना। जड़ तो चेतन तक नहीं पहुँचता, पर चेतन तो जड़ तक पहुँचता है। ये पहुँचता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 13 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।